بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ قسم ہے ستارے کی جب وہ جھکے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ راہ گم کی ہے، نہ وہ ٹیڑھی راہ پر ہے، اور نہ اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وحی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ سامعین، اب اس سورت کا تعارف اور ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ تعارف ہے سورت نجم۔ صحیح بخاری شریف میں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلی سورت جس میں سجدہ تھا سورہ والنجم اتری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے پیچھے جتنے صحابہ تھے سب نے سجدہ کیا، لیکن ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر اس پر سجدہ کر لیا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ اس کے بعد کفر کی حالت میں ہی مارا گیا۔ یہ مشرکین مکہ کے سرداروں میں سے ایک امیہ ابن خلف نامی شخص تھا، لیکن اس میں ایک اشکال ہے، وہ یہ کہ دوسری روایت میں ہے کہ یہ عتبہ بن ربیعہ تھا۔ واللہ اعلم۔ ستارے کی قسم۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خالق تو اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا لے، لیکن مخلوق سوائے اپنے خالق اللہ کے کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتی۔ ستارے کے جھکنے سے مراد فجر کے وقت ثریا نامی ستارے کا غائب ہونا ہے، بعض کہتے ہیں مراد زہرا نامی ستارہ ہے۔ ضحاک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مراد اس کا جھڑ کر شیطان کی طرف لپکنا ہے۔ اس قول کی اچھی توجیہ ہو سکتی ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس جملے کی تفسیر یہ ہے کہ قسم ہے قرآن کی جب وہ اترے۔ اس آیت جیسی ہی آیت فلا اقسم بمواقع النجوم ہے، پھر جس بات پر قسم کھائی ہے اس کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی اور رشد و ہدایت والے اور تابع حق ہیں، وہ بے علمی کے ساتھ کسی غلط راہ لگے ہوئے یا باوجود علم کے ٹیڑھا راستہ اختیار کیے ہوئے نہیں ہیں۔ گمراہی والے نصرانیوں اور جان بوجھ کر خلاف حق کرنے والے یہودیوں کی طرح رسول اللہ نہیں ہیں۔ رسول اللہ کا علم کامل، رسول اللہ کا عمل مطابق علم، آپ کا راستہ سیدھا، آپ عظیم الشان شریعت کے شارع، آپ اعتدال والی راہ حق پر قائم، آپ کا کوئی قول کوئی فرمان اپنے نفس کی خواہش اور ذاتی غرض سے نہیں ہوتا، بلکہ جس چیز کی تبلیغ کا آپ کو حکم الہی ہوتا ہے آپ اسے ہی زبان سے نکالتے ہیں، جو وہاں سے کہا جائے وہ آپ کی زبان سے ادا ہوتا ہے، کمی بیشی زیادتی نقصان سے آپ کا کلام پاک ہوتا ہے۔ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وحی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کی شفاعت سے جو نبی نہیں ہے مثل دو قبیلوں کے یا دو میں سے ایک قبیلے کی گنتی کے برابر لوگ جنت میں داخل ہوں گے، قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مضر۔ اس پر ایک شخص نے کہا، کیا ربیعہ مضر میں سے نہیں ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، میں تو وہی کہتا ہوں جو کہتا ہوں۔ مسند کی اور حدیث میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا اسے حفظ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا، پس بعض قریشیوں نے مجھے اس سے روکا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان ہے، کبھی کبھی غصے اور غضب میں بھی کچھ فرما دیا کرتے ہیں، چنانچہ میں لکھنے سے رک گیا تو رسول اللہ نے فرمایا، لکھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق بات کے اور کوئی کلمہ نہیں نکلتا۔ یہ حدیث سنن ابی داود اور ابن ابی شیبہ کی المصنف میں بھی ہے۔ بزار میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں جس امر کی خبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بجز حق اور کچھ نہیں کہتا۔ اس پر بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی ہم سے خوش طبعی بھی کرتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، اس وقت بھی میری زبان سے ناحق نہیں نکلتا۔ یہ روایت سنن ترمذی میں بھی موجود ہے۔ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے، جو زور آور ہے وہ سیدھے کھڑا ہو گیا اور وہ بلند آسمان کے کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم، پس اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا، جو بھی پہنچایا، جو دیکھا اس میں پیغمبر کے دل نے جھوٹ نہیں کہا. کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا سدرۃ المنتہا کے پاس، اسی کے پاس جنت المأوی ہے، جبکہ سدرے کو چھائے لیتی تھی وہ چیز جو چھا رہی تھی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی. یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لیں. سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. جبریل علیہ السلام کی شان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم جبریل علیہ السلام ہیں، جیسے اور جگہ فرمایا ہے انہ لقول رسول کریم الآیہ، یعنی یہ قرآن ایک بزرگ زور آور فرشتے کا قول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قول، جسے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے تھے، جو مالک عرش کے ہاں باعزت سب کا مانا ہوا وہاں معتبر ہے. یہاں بھی فرمایا وہ فرشتہ جبرائیل قوت والا ہے. ذو مرتین کی ایک تفسیر تو یہی ہے، دوسری یہ کہ وہ خوش شکل ہے. چنانچہ سنن ابی داود کی حدیث میں بھی مرتین کا لفظ آیا ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں صدقہ مالدار پر اور قوت والے تندرست شخص پر حرام ہے. پھر وہ جبرائیل سیدھے کھڑے ہو گئے اور وہ بلند آسمانوں کے کناروں پر تھے جہاں سے صبح چڑھتی ہے، جو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے. ابن ابی حاتم میں ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں صرف دو دفعہ دیکھا ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ کی خواہش پر اللہ تعالیٰ کے امین جبرائیل علیہ السلام اپنی صورت میں رسول اللہ کو دکھائی دیے، آسمانوں کے تمام کنارے ان کے جسم سے ڈھک گئے تھے. دوبارہ اس وقت جبکہ رسول اللہ کو لے کر جبرائیل علیہ السلام اوپر چڑھے تھے. یہ مطلب ہے وہو بالافق الاعلی کا. امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اس تفسیر میں ایک ایسا قول کہا ہے جو کسی نے نہیں کہا، اور خود انہوں نے بھی اس قول کی اضافت دوسرے کی طرف نہیں کی. ان کا فرمان کا ما حاصل یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بلند آسمانوں کے کناروں پر سیدھے کھڑے ہوئے تھے، اور یہ واقعہ معراج کی رات کا ہے. امام ابن جریر کی اس تفسیر کی تائید کسی نے نہیں کی، گو امام صاحب رحمہ اللہ نے عربیت کی حیثیت سے اسے ثابت کیا ہے، اور عربی قواعد سے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہے یہ واقعے کے خلاف، اس لیے کہ یہ دیکھنا معراج سے پہلے کا ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر تھے، آپ کی طرف جبریل علیہ السلام اترے تھے اور قریب ہو گئے تھے اور اپنی اصلی صورت پر تھے، 600 پر تھے. پھر اس کے بعد دوبارہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج والی رات میں دیکھا تھا. یہ تو دوبارہ کا دیکھنا تھا، لیکن پہلی مرتبہ کا دیکھنا تو شروع رسالت کے زمانے کا ہے. پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق کی چند آیتیں رسول اللہ پر نازل ہو چکی تھیں، پھر وہی بند ہو گئی تھی، جس کا رسول اللہ کو بڑا خیال بلکہ بڑا ملال تھا. یہاں تک کہ ایک مرتبہ ابطح میں جبریل علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں ظاہر ہو گئے، 600 پر تھے، جسامت نے آسمان کے تمام کنارے ڈھک لیے تھے. اب رسول اللہ سے قریب آ گئے اور اللہ عز و جل کی وحی آپ کو پہنچائی. اس وقت رسول اللہ کو اس فرشتے کی عظمت و جلالت معلوم ہوئی اور جان گئے کہ اللہ کے نزدیک یہ کس قدر بلند مرتبہ فرشتہ ہے. معراج کا ذکر. مسند بزار کی ایک روایت امام ابن جریر کے قول کی تائید میں پیش ہو سکتی ہے، مگر اس کے راوی صرف حارث ابن عبید ہیں، جو بصرہ کے رہنے والے مشہور شخص ہیں. ابو قدامہ ایادی ان کی کنیت ہے، مسلم میں ان سے روایتیں آئی ہیں، لیکن امام ابن معین رحمہ اللہ انہیں ضعیف کہتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ کوئی چیز نہیں. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مضطرب الحدیث ہیں. امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ ان کی حدیثیں لکھ لی جاتی ہیں، لیکن ان سے دلیل نہیں لی جا سکتی. ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑے وہمی تھے، ان سے احتجاج یعنی حجت درست نہیں، بس یہ حدیث صرف انہی کی روایت سے ہے، تو علاوہ غریب ہونے کے منکر ہے، اور اگر ثابت ہو بھی جائے تو ممکن ہے یہ واقعہ کسی خواب کا ہو. اس میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، جو جبریل علیہ السلام آئے، میرے دونوں کندھوں کے درمیان زور سے ہاتھ رکھا اور مجھے کھڑا کیا. میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے جس میں پرندوں کے آشیانوں کی طرح بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے، ایک میں تو جبریل علیہ السلام بیٹھ گئے اور دوسرے میں میں بیٹھ گیا. پھر وہ درخت بلند ہونے لگا، یہاں تک کہ میں آسمان سے بالکل قریب پہنچ گیا. मैं दाएं बाएं करवटें बदलता था और अगर मैं चाहता तो हाथ बढ़ाकर आसमान को छू लेता। मैंने देखा कि जिब्रील अलैहि सलाम उस वक्त हैबत इलाही से मिसल बोरिए के बिछे जा रहे थे। उस वक्त मैं समझ गया कि अल्लाह की जलालत व कदर के इल्म में इन्हें मुझ पर फजीलत है। आसमान के दरवाजों में से एक दरवाजा मुझ पर खुल गया। मैंने बहुत बड़ा अजीम उशान नूर देखा और पर्दे के पास दुर व याकूत को हलते और हरकत करते देखा। फिर अल्लाह ताला ने जो वही फरमानी चाही वो फरमाई। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि जिब्रील अलैहि सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब हुए और जमीन की तरफ उतरे, यहाँ तक के रसूल अल्लाह के और जिब्रील अलैहि सलाम के दरमियान सिर्फ दो कमानों के बराबर फासला रह गया, बल्कि इससे भी और नज़दीकी हो गई। यहाँ लफ्ज अबू जिसकी खबर दी जाती है उसके साबित करने के लिए आया है, इस पर जो ज्यादती हो उसकी नफी के लिए, जैसे और जगह है, फिर इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए बस वो मिसल पत्थरों के हैं। औ अशद्दु कसवतन, बल्कि इससे भी ज्यादा सख्त यानी पत्थर से कम किसी सूरत में नहीं, बल्कि इससे भी सख्ती में बड़े हुए हैं। और फरमान है कि वो लोगों से ऐसा डरते हैं जैसा कि अल्लाह से। औ अशद्द खशियतन, बल्कि इससे भी ज्यादा। और जगह है, हमने उन्हें 1 लाख की तरफ भेजा बल्कि ज्यादा की तरफ, यानी वो 1 लाख से कम तो थे ही नहीं बल्कि हकीकतन वो 1 लाख थे या उससे ज्यादा ही ज्यादा। बस अपनी खबर की तहकीक है, शक व तरद्दुद के लिए नहीं। खबर में अल्लाह की तरफ से शक के साथ बयान नहीं हो सकता। ये करीब आने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम थे, जैसे उम्मुल मोमिनीन आयशा, अबू ज़र इब्ने मसूद और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुम का फरमान है, जैसा कि तफसीर इब्ने जरीर तबरी में है, और इसकी बाबत हदीसें भी अनकरीब हम वारिद करेंगे इंशाअल्लाह। सही मुस्लिम में इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दिल से अपने रब अल्लाह ताला को 2 दफा देखा, जिनमें से एक का बयान इस आयत थुम्मा दना में है। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु वाली मेराज की हदीस में है, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत करीब हुए और नीचे आए, और इसीलिए मुहद्दिसी ने इसमें कलाम किया है और कई एक गराबतें साबित की हैं, और अगर साबित हो जाए कि यह सही है तो भी दूसरे वक्त और दूसरे वाक़े पर महमूल होगी। इस आयत की तफसीर नहीं कही जा सकती। ये वाकया तो उस वक्त का है जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर थे, ना कि मेराज वाली रात का, क्योंकि इसके बयान के बाद ही फरमाया है हमारे नबी ने उसे एक मर्तबा और भी सिदरतुल मुंतहा के पास देखा है। बस ये सिदरतुल मुंतहा के पास का देखना तो वाकया मेराज का जिक्र है, और पहली मर्तबा का देखना ये जमीन पर था। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, उनके 600 पर थे। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तदाए नबूवत के वक्त आपने ख्वाब में जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा, फिर रसूलुल्लाह अपनी ज़रूरी हाजत से फारिग होने के लिए निकले तो सुना कि कोई रसूलुल्लाह का नाम लेकर पुकार रहा है। हर चंद दाएँ बाएँ देखा लेकिन कोई नजर न आया। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ। तीसरी बार रसूलुल्लाह ने ऊपर की तरफ देखा तो देखा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने दोनों पाँव में से एक को दूसरे समेत मोड़े हुए आसमान के किनारों को रोके हुए हैं। करीब था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहशत ज़दा हो जाएं कि फरिश्ते ने कहा, मैं जिब्रील हूँ, मैं जिब्रील हूँ, डरो नहीं। लेकिन रसूलुल्लाह से जब्त ना हो सका, भाग कर लोगों में चले आए। अब जो नज़रें डाली तो कुछ दिखाई ना दिया। फिर यहाँ से निकल कर बाहर गए और आसमान की तरफ नज़र डाली तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उसी तरह नज़र आए। रसूलुल्लाह फिर गौफजदा लोगों के मजमे में आ गए तो यहाँ कुछ भी नहीं। बाहर निकल कर फिर जो देखा तो वही समा नजर आया। बस इसी का जिक्र इन आयतों में है। काबा आधी उंगली को भी कहते हैं, और बास कहते हैं सिर्फ 2 हाथ का फासला रह गया था। और रिवायत में है कि उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम पर 2 रेशमी हुल्ले थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को नहीं देखा, फिर फरमाया अल्लाह ने वही की इला आखिरी। इससे मुराद या तो यह है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वही की, या ये कि अल्लाह ताला ने अपने बंदे की तरफ जिब्राइल अलैहिस्सलाम की मारिफत अपनी वही नाजिल फरमाई। दोनों माने सही हैं। सईद बिन जुबैर रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, उस वक्त की वही अलम यजिद का यतीमन और वरफअना लक ज़िक्रक थी। और हजरात से मरवी है कि दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम जन्नत में उस वक्त तक न जा सकेंगे जब तक के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न चले जाएं, और उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक के पहले रसूल अल्लाह की उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, रसूल अल्लाह ने अपने दिल से 2 दफ़ा अल्लाह ताला को देखा है। ابن مسعود رضی اللہ نے دیکھنے کو مطلق رکھا ہے، یعنی خواہ دل کا دیکھنا ہو خواہ ظاہری آنکھوں کا۔ یہ ممکن ہے کہ اس مطلق کو بھی مقید پر محمول کریں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ جن بعض حضرات نے کہا ہے کہ اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے ایک غریب قول کہا ہے، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس بارے میں کوئی چیز صحت کے ساتھ مروی نہیں۔ امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے، جیسے انس رضی اللہ عنہ اور حسن اور عکرمہ رحمہم اللہ، ان کے اس قول میں نظر ہے، واللہ اعلم۔ سنن ترمذی میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ عکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے یہ سن کر کہا، پھر یہ آیت کہاں جائے گی جس میں فرمان ہے لا تدرکہ الابصار وهو یدرک الابصار، یعنی اللہ تعالیٰ کو کوئی نگاہ نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ یہ اس وقت ہے جبکہ وہ اپنے نور کی پوری تجلی کرے، ورنہ رسول اللہ نے دو دفعہ اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ سورہ نسائی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کیا تمہیں تعجب معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے منتخب کیا اور دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، وہ سراسر نور ہے، میں انہیں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ ایک روایت میں ہے، میں نے نور کو دیکھا۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے۔ اس کی اسناد شرط صحیح پر ہے، لیکن یہ حدیث خواب کا مختصر ٹکڑا ہے۔ چنانچہ مطول حدیث میں ہے کہ میرے پاس میرے رب بہت اچھی صورت میں آج کی رات، راوی کہتا ہے میرا خیال ہے، خواب میں آئے اور فرمایا، اے محمد، جانتے ہو بلند مقام والے فرشتے کس مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دو بازوؤں کے درمیان رکھا، جس کی ٹھنڈک مجھے میرے سینے میں محسوس ہوئی، بس زمین و آسمان کی ہر چیز مجھے معلوم ہو گئی۔ پھر مجھ سے وہی سوال کیا، میں نے کہا، اب مجھے معلوم ہو گیا وہ ان نیکیوں کے بارے میں جو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں اور جو درجے بڑھاتی ہیں، آپس میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ مجھ سے حق جل شانہ نے پوچھا، اچھا پھر تم بتلاؤ، کفارے کی نیکیاں کیا کیا ہیں؟ میں نے کہا، نمازوں کے بعد مسجدوں میں رکے رہنا، جماعت کے لیے چل کر آنا، جب وضو ناگوار گزرتا ہو اچھی طرح مل مل کر وضو کرنا، جو ایسا کرے گا وہ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارے گا اور خیر کے ساتھ انتقال ہوگا اور گناہوں سے اس طرح الگ ہو جائے گا جیسے آج دنیا میں آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب نماز پڑھو یہ کہو، اللہم انی اسألوک فعل الخیراتی، اے اللہ میں آپ سے نیکیوں کے کرنے، وترک المنکراتی اور برائیوں کے چھوڑنے، وحب المساکین اور مسکینوں سے محبت رکھنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، وإذا اردت بعبادك فتنة، اور اگر آپ نے اپنے بندوں کو فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کیا ہے، ان تقبضنی الیک غیر مفتون، تو مجھے فتنے میں پڑنے سے پہلے ہی اپنی طرف اٹھا لینا۔ فرمایا، اور درجے بڑھانے والے اعمال یہ ہیں، کھانا کھلانا، سلام پھیرنا، لوگوں کی نیند کے وقت رات کو تہجد کی نماز پڑھنا۔ اسی کے مثل روایت سورہ صاد کی تفسیر کے خاتمے پر گزر چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل کو دوبارہ دیکھنا بیان ہو رہا ہے، جو معراج والی رات کا واقعہ ہے۔ معراج کی حدیثیں نہایت مفصل کے ساتھ سورہ سبحان یعنی بنی اسرائیل کی شروع آیت کی تفسیر میں گزر چکی ہیں، جن کے دوبارہ یہاں وارد کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ بھی بیان گزر چکا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما معراج والی رات دیدار باری تعالیٰ کے ہونے کے قائل ہیں۔ ایک جماعت سلف و خلف کا قول بھی یہی ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی بہت سی جماعتیں اس کے خلاف ہیں، اسی طرح تابعین اور دوسرے بھی اس کے خلاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام کو ان کے پروں سمیت دیکھنا وغیرہ، اس قسم کی روایتیں اوپر گزر چکی ہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسروق رحمہ اللہ کا پوچھنا اور آپ رضی اللہ عنہا کا جواب بھی ابھی بیان ہوا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اپنے اس جواب کے بعد آیت لا تدرکہ الابصار کی تلاوت کی اور ما کان لبشرین کی بھی تلاوت فرمائی، یعنی کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی یعنی دنیا کی زندگی میں، اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتے ہیں۔ کسی انسان سے اللہ کا کلام کرنا ممکن نہیں ہاں وہی سے یا پردے کے پیچھے سے ہو تو اور بات ہے. پھر فرمایا جو تم سے کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کی بات کا علم تھا اس نے غلط اور جھوٹ کہا. پھر آیت ان اللہ عندہ علم الساعہ آخر تک پڑھی اور فرمایا جو کہے کہ رسول اللہ نے اللہ کی کسی بات کو چھپا لیا اس نے بھی جھوٹ کہا اور تہمت باندھی. پھر آیت یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک یعنی اے رسول جو آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچا دیجئے تلاوت فرمائی. ہاں رسول اللہ نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت پر دو مرتبہ دیکھا ہے. یہ روایت بخاری نیز مسلم اور مسند احمد کی ہے. مسند احمد میں ہے کہ مسروق رحمہ اللہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے سورہ نجم کی آیت بالافق المبین اور نزلتا اخرى والی پڑھی. اس کے جواب میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس امت میں سے سب سے پہلے ان آیتوں کے متعلق خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا تھا. رسول اللہ نے فرمایا اس سے مراد میرا جبریل علیہ السلام کو دیکھنا ہے. رسول اللہ نے صرف دو دفعہ اس امین اللہ کو ان کی اصلی صورت میں دیکھا. ایک مرتبہ آسمان سے زمین پر آتے ہوئے اس وقت تمام خلا ان کے جسم سے پر تھا. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں بھی ہے. مسند احمد میں ہے کہ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر میں رسول اللہ کو دیکھتا تو رسول اللہ سے ایک بات تو ضرور پوچھتا. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کیا پوچھتے؟ کہا یہ کہ کیا آپ نے اپنے رب عز و جل کو دیکھا ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ سوال تو خود میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. رسول اللہ نے مجھے جواب دیا کہ میں نے اسے نور دیکھا, وہ تو نور ہے, میں اسے کیسے دیکھ سکتا. صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث دو سندوں سے ہے, دونوں کے الفاظ میں ہیر پھیر ہے. امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس حدیث کی کیا توجیہ کروں, دل اس پر مطمئن نہیں. ابن ابی حاتم میں ابو ذر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ نے اپنے دل سے دیدار کیا ہے, آنکھوں سے نہیں. امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن شقیق رحمہ اللہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہ کے درمیان انقطاع ہے. اور ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ممکن ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا یہ سوال معراج کے واقعے سے پہلے کا ہو اور رسول اللہ نے اس وقت جواب دیا ہو. اگر یہ سوال معراج کے بعد رسول اللہ سے کیا جاتا تو ضرور رسول اللہ اس کے جواب میں ہاں فرماتے, انکار نہ کرتے. لیکن یہ قول سرتا پا ضعیف ہے, اس لیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا سوال تو قطعاً معراج کے بعد کا تھا لیکن رسول اللہ کا جواب اس وقت بھی انکار میں ہی رہا. بعض حضرات نے فرمایا کہ ان سے خطاب ان کی عقل کے مطابق کیا گیا یا یہ کہ ان کا یہ خیال غلط ہے. چنانچہ ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے کتاب التوحید میں یہی لکھا ہے. تو دراصل یہ محض خطا ہے اور بالکل غلطی ہے, واللہ اعلم. سدرۃ المنتہا کا ذکر. انس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کو دل سے تو دیکھا ہے لیکن اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ہاں جبرائیل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے ان کی اصلی صورت میں دو مرتبہ دیکھا ہے, جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے. سدرۃ المنتہا پر اس وقت فرشتے بکثرت تھے اور اللہ تعالیٰ کا نور اس پر جگمگا رہا تھا اور قسم قسم کے رنگ جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جان سکتے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں معراج والی رات رسول اللہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے جو ساتویں آسمان پر ہے. زمین سے جو چیزیں چڑھتی ہیں وہ یہیں تک چڑھتی ہیں, پھر یہاں سے اٹھا لی جاتی ہیں. اسی طرح جو چیزیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں یہیں تک پہنچتی ہیں, پھر یہاں سے پہنچائی جاتی ہیں. اس وقت اس درخت پر سونے کی ٹڈیاں لدی ہوئی تھیں. رسول اللہ کو وہاں تین چیزیں عطا فرمائی گئیں, پانچوں وقت کی نمازیں, سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیتیں اور رسول اللہ کی امت میں سے جو مشرک نہ ہو اس کے گناہوں کی بخشش. یہ روایت بھی مسلم کی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یا کسی اور صحابی سے روایت ہے کہ جس طرح کوے کسی درخت کو گھیر لیتے ہیں اس طرح اس وقت سدرۃ المنتہا پر فرشتے چھا رہے تھے. وہاں جب رسول اللہ پہنچے تو آپ سے کہا گیا کہ جو مانگنا ہو مانگیے. یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے. مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس درخت یعنی سدرۃ المنتہا کی شاخیں مروارید, یاقوت اور زبرجد کی تھیں. رسول اللہ نے اسے دیکھا اور اپنے دل کی آنکھوں سے اللہ کی بھی زیارت کی. ابن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ آپ نے سدرہ پر کیا دیکھا؟ رسول اللہ نے فرمایا اسے سونے کی ٹڈیاں ڈھاکے ہوئے تھیں اور ہر ہر پتے پر ایک ایک فرشتہ کھڑا ہوا اللہ کی تسبیح کر رہا تھا. یہ روایت بھی ابن جریر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں دائیں بائیں نہیں ہوئیں جس چیز کے دیکھنے کا حکم تھا وہیں لگی رہیں۔ ثابت قدمی اور کامل اطاعت کی یہ پوری دلیل ہے کہ جو حکم تھا وہی بجا لائے، جو دیے گئے وہی لے کر خوش ہوئے۔ اسی کو ایک ناظم نے تعریفاً کہا ہے، رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائیں، جیسے اور جگہ ہے لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى، اس لیے کہ ہم آپ کو اے نبی اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں جو ہماری کامل قدرت اور زبردست عظمت پر دلیل بن جائیں۔ ان دونوں آیتوں کو دلیل بنا کر اہل السنہ والجماعہ اصحاب الحدیث کا مذہب ہے کہ رسول اللہ نے اس رات اللہ کا دیدار اپنی آنکھوں سے نہیں کیا، کیونکہ ارشاد باری ہے کہ رسول اللہ نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں، اگر خود اللہ کا دیدار ہوتا تو اسی دیدار کا ذکر ہوتا اور لوگوں پر اسے ظاہر کیا جاتا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول گزر چکا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کی خواہش پر دوسری دفعہ آسمان پر چڑھتے وقت جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ نے ان کی اصلی صورت میں دیکھا، پس جبکہ جبریل علیہ السلام نے اپنے رب عز و جل کو خبر دی، اپنی اصلی صورت میں عود کر گئے اور سجدہ ادا کیا، پس سدرۃ المنتہا کے پاس دوبارہ دیکھنے سے انہی کا یعنی جبریل علیہ السلام کا دیکھنا مراد ہے۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے اور غریب ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کو خواب میں بہترین صورت میں دیکھنا سنن ترمذی میں سورہ سات کی تفسیر میں ثابت ہے، واللہ اعلم۔ افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانثى تلك اذا قسمة ضیزى ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله الاخرة والاولى وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى۔ کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور منات تیسرے پچھلے کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں؟ یہ تو اب بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری، یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور اپنی نفسانی خواہش کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے، کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ ہے یہ جہاں اور وہ جہاں۔ بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی، مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہیں اجازت دے دیں۔ سامعین اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ لات، عزا اور منات کا ذکر۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ مشرکین کو ڈانٹ رہے ہیں کہ وہ بتوں کی اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، اور جس طرح خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ بنایا ہے، یہ لوگ اپنے اپنے معبودان باطل کی پرستش کدے بنا رہے ہیں۔ لات ایک سفید پتھر منقش تھا جس پر قبہ بنا رکھا تھا، غلاف چڑھائے جاتے تھے، مجاور اور محافظ اور جاروب کش مقرر تھے، اس کے آس پاس کی جگہ کو مثل حرم کے حرمت و بزرگی والی جانتے تھے۔ اہل طائف کا یہ بت کدا تھا، قبیلہ ثقیف اس کا پجاری اور اس کا متولی تھا، قریش کے سوا باقی اور سب پر یہ لوگ اپنا فخر جتایا کرتے تھے۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے لفظ اللہ سے لفظ لات بنایا تھا، گویا اس کا مؤنث بنایا تھا، اللہ کی ذات تمام شریکوں سے پاک ہے۔ ایک قرات میں لفظ لات تا کی تشدید کے ساتھ ہے، یعنی گھولنے والا۔ اسے لات اس معنی میں اس لیے کہتے تھے کہ یہ ایک نیک شخص تھا، موسم حج میں حاجیوں کو ستو گھول گھول کر پلاتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے اس کی قبر پر مجاورت شروع کر دی، رفتہ رفتہ اسی کی عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح لفظ عزا لفظ عزیز سے لیا گیا ہے۔ مکے اور طائف کے درمیان نخلا میں ایک درخت تھا، اس پر بھی قبہ بنا ہوا تھا، چادریں چڑھی ہوئی تھیں، قریش اس کی عظمت کرتے تھے۔ ابو سفیان نے احد والے دن بھی کہا تھا ہمارا عزا ہے اور تمہارا اے محمد کے ساتھیوں کوئی عزا نہیں۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا تھا اللہ ہمارے ولی ہیں اور تمہارا ولی کوئی نہیں۔ صحیح بخاری میں ہے جو شخص لات و عزا کی قسم کھا بیٹھے اسے چاہیے فوراً لا الہ الا اللہ کہہ لے, اور جو اپنے ساتھی سے کہہ دے کہ آ جوا کھیلیں اسے صدقہ کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں چونکہ اسی بت کی قسم کھائی جاتی تھی, تو اب اسلام کے بعد بھی اگر کسی کی زبان سے اگلی عادت کے موافق یہ الفاظ نکل جائیں تو اسے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لینا چاہیے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اسی طرح لات عزہ کی قسم کھا بیٹھے, جس پر لوگوں نے انہیں متنبہ کیا. یہ رسول اللہ کے پاس گئے. رسول اللہ نے فرمایا, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لو, اور تین مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنی بائیں جانب تھوک دو, اور آئندہ سے ایسا نہ کرنا. مکے اور مدینے کے درمیان قدید کے پاس مشلل میں منات نامی بت تھا. قبیلے خزاعہ اور اوس اور خزرج جاہلیت میں اس کی بہت عظمت کرتے تھے. یہیں سے احرام باندھ کر وہ حج کعبہ کے لیے جاتے تھے. اسی طرح علاوہ ان تین کے اور بھی بہت سے بت اور استھان تھے جن کی عرب لوگ پرستش کرتے تھے اور بے حد تعظیم کرتے تھے, لیکن چونکہ ان تین کی شہرت بہت زیادہ تھی اس لیے یہاں صرف ان تین کا ہی بیان فرمایا. ان مقامات کے یہ لوگ طواف بھی کرتے تھے, قربانیوں کے جانور وہاں لے جاتے تھے, ان کے نام پر جانور چڑھاتے تھے. باوجود اس کے یہ سب لوگ کعبے کی حرمت و عظمت کے قائل تھے, اسے مسجد ابراہیم مانتے تھے اور اس کی خاطر خود توقیر کرتے تھے. سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ قریش اور بنو کنانہ عزہ کے پجاری تھے جو نخلا میں تھا. اس کا نگہبان اور متولی قبیلہ بنو شیبان تھا جو قبیلہ سلیم کی شاخ تھا, اور بنو ہاشم کے ساتھ ان کا بھائی چارہ تھا. اس بت کے توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا, جنہوں نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہتے جاتے تھے, یا عزہ کفرانکی لا سبحانکی انی رأیت اللہ قد اہانکی, یعنی اے عزہ میں تیرا منکر ہوں, تیری پاکی بیان کرنے والا نہیں ہوں, میرا ایمان ہے کہ تیری عزت کو اللہ نے خاک میں ملا دیا. یہ ببول کے تین درختوں پر تھا, جو درخت کاٹ ڈالے اور قبا ڈھا دیا اور واپس آ کر رسول اللہ کو اطلاع دی. رسول اللہ نے فرمایا, تم نے کچھ نہیں کیا, لوٹ کر پھر دوبارہ جاؤ. خالد رضی اللہ عنہ کے دوبارہ تشریف لے جانے پر وہاں کے محافظ اور خدام نے بڑے بڑے مکر و فریب کیے اور خوب غل مچا مچا کر یا عزہ یا عزہ, یعنی اے ہمارے بت عزہ, اے ہمارے بت عزہ کے نعرے لگائے. خالد رضی اللہ عنہ نے جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک ننگی عورت ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور اپنے سر پر مٹی ڈال رہی ہے. آپ نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کیا اور واپس آ کر رسول اللہ کو خبر دی. رسول اللہ نے فرمایا, عزہ یہی تھی. لات قبیلہ ثقیف کا بت تھا جو طائف میں تھا. اس کی تولیت اور مجاورت بنو معتب میں تھی. یہاں اس کے ڈھانے کے لیے رسول اللہ نے مغیرہ بن شعبہ اور ابو سفیان صخر ابن حرب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا, جنہوں نے اسے معدوم کر کے اس کی جگہ مسجد بنا دی. منات, اوس اور خزرج اور ان کے ہم خیال لوگوں کا بت تھا. یہ مشلل کی طرف سمندر کے کنارے قدیر میں تھا. یہاں بھی رسول اللہ نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور آپ اس کے ریزے ریزے کر آئے. بعض کا قول ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ یہ کفرستان فنا ہوا. ذوالخلصہ بت کا ذکر. ذوالخلصہ نامی بت خانہ دوس اور خثم بجیلہ کا تھا, اور جو لوگ ان کے ہم وطن تھے. یہ تبالہ میں تھا اور اسے یہ لوگ کعبہ یمانیہ کہتے تھے, اور مکے کے کعبے کو کعبہ شامیہ کہتے تھے. یہ جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں رسول اللہ کے حکم سے فنا ہوا. فلس نامی بت خانہ قبیلہ طی اور ان کے آس پاس کے عربوں کا تھا. یہ جبل طی میں سلمہ اور اجا کے درمیان تھا. اس کے توڑنے پر علی رضی اللہ عنہ مامور ہوئے تھے. آپ نے اسے توڑ دیا اور یہاں سے دو تلواریں لے گئے تھے, ایک رسوب دوسری مخزم. رسول اللہ یہ دونوں تلواریں انہی کو دے دیں. قبیلہ حمیر علیہ یمن نے اپنا بت خانہ صنعاء میں ریام نامی بنا رکھا تھا. مذکور ہے کہ اس میں ایک سیاہ کتا تھا, اور وہ دو حمیری جو تبع کے ساتھ نکلے تھے انہوں نے اسے نکال کر قتل کروایا اور اس بت خانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور روا نامی بت کدا بنو ربیعہ ابن سعد کا تھا. اس کو مستغر ابن ربیعہ ابن کعب ابن سعد نے اسلام میں ڈھایا. ابن ہشام فرماتے ہیں کہ ان کی عمر 330 سال تھی, جس کا بیان خود انہوں نے اپنے اشعار میں کیا ہے. ذوالکعبات نامی سنم خانہ بکر اور تغلب اور ایاد قبیلے کا سنداد میں تھا. پھر فرماتے ہیں، اے کفار و مشرکو، کیا تمہارے لیے تو لڑکے ہوں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہوں؟ کیونکہ یہ مشرکین اپنے زام باطل میں فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم آپس میں تقسیم کرو اور کسی کو صرف لڑکیاں اور کسی کو صرف لڑکے دو تو وہ بھی راضی نہ ہوگا، اور یہ تقسیم نامنصفی کی سمجھی جائے گی، چہ جائے کہ تم اللہ کے لیے لڑکیاں ثابت کرو اور خود تم اپنے لیے لڑکے پسند کرو۔ پھر آگے فرماتے ہیں، ان کو تم نے اپنی طرف سے بغیر کسی دلیل کے معبود ٹھہرا کر جو چاہا نام گھڑ لیا ہے، ورنہ دراصل نہ وہ معبود ہیں نہ کسی ایسے پاک نام کے مستحق ہیں۔ خود یہ لوگ بھی ان کی پوجا پاٹ پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، صرف اپنے بڑوں پر حسن ظن رکھ کر جو انہوں نے کیا تھا یہ بھی کر رہے ہیں، مکھی پر مکھی مارتے چلے جاتے ہیں۔ مصیبت تو یہ ہے کہ باوجود دلیل آ جانے کے، اللہ کی باتیں واضح ہو جانے کے، پھر بھی باپ دادا کی غلط راہ کو نہیں چھوڑتے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، کیا ہر انسان کی ہر تمنا خواہ مخواہ پوری ہی ہوتی ہے؟ جو کہے میں حق پر ہوں تو کیا وہ حق پر ہی ہوگا؟ تم گو دعوے لمبے چوڑے کرو، لیکن دعووں سے مراد اور مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ چنانچہ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تمنا کرتے وقت سوچ لیا کرو کیا تمنا کرتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ اس تمنا پر تمہارے لیے کیا لکھا جائے گا۔ تمام امور کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، دنیا اور آخرت میں تصرف اللہ ہی کا ہے، جو اللہ نے چاہا ہو رہا ہے اور جو چاہیں گے ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں کہ بغیر اجازت الہی کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ بھی کسی کے لیے سفارش کا لفظ بھی نہیں نکال سکتا، جیسے فرمایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یعنی کون ہے جو اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش پیش کر سکے؟ اللہ کے فرمان بغیر کسی کو کسی کے سفارش نفع نہیں دے سکتی۔ پس جبکہ بڑے بڑے قریبی فرشتوں کا یہ حال ہے، تو پھر اے ناواقف کفار و مشرکو، تمہارے یہ بت اور استھان کیا نفع پہنچا دیں گے؟ ان کی پرستش سے اللہ روک رہے ہیں، تمام رسول اور کل آسمانی کتابیں اللہ کے سوا اوروں کی عبادت سے روکنا اپنا عظیم الشان مقصد بتاتی ہیں، پھر تم ان کو اپنا سفارشی سمجھ رہے ہو، کس قدر غلط اور گمراہ راہ ہے۔ اللہ کفار و مشرکین کو ہدایت نصیب کرے اور مسلمانوں کو ایمان و اسلام کی صحیح راہ پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى۔ بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں دیتا۔ تو اے نبی، آپ ان سے منہ موڑ لیجئے جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا اور کچھ نہ ہو، یہی ان کے علم کی انتہا ہے، آپ کے رب اس سے خوب واقف ہیں جو اللہ کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہو گیا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بدکاروں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیں گے اور نیک کاروں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائیں گے۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے سے گناہ کے، بے شک آپ کے رب اے نبی بہت کشادہ مغفرت والے ہیں، وہ تمہیں بخوبی جانتے ہیں، جبکہ اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں بچے تھے، پس تم اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی اللہ تو ہے جو پرہیزگاروں کو خوب جانتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بے ایمان لوگوں کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے اس قول کی تردید فرماتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی لڑکیاں ہیں، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الْآيَةَ، یعنی اللہ کے مقبول بندوں فرشتوں کو ان کفار و مشرکین نے لڑکیاں ٹھہرا دی ہیں، کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ لوگ موجود تھے؟ ان کی شہادت لکھی جائے گی اور ان سے پرسش کی جائے گی۔ یہاں بھی فرمایا کہ یہ لوگ فرشتوں کے زنانہ نام رکھتے ہیں، جو ان کی بے علمی کا نتیجہ ہے، محض جھوٹ، کھلا بہتان، بلکہ صریح شرک ہے۔ یہ صرف ان کی اٹکل ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ اٹکل پچو باتیں حق قائم مقام نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، رسول اللہ نے فرمایا گمان سے بچو، گمان بدترین جھوٹ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ حق سے اعراض کرنے والوں سے آپ بھی اعراض کر لیں، ان کا منتہائے نظر صرف زندگانی دنیا ہے، اور جس کی غایت یہ سفلی دنیا ہو اس کا انجام کبھی نیک نہیں ہوتا۔ ان کے علم کی غایت بھی یہی ہے کہ دنیا طلبی اور کوشش دنیا میں ہر وقت منہمک رہیں۔ سنن ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دعا میں یہ الفاظ منقول ہیں، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ اے اللہ آپ ہماری ہما تر کوشش اور منتہائے نظر اور مقصد معلومات صرف دنیا ہی کو نہ کیجیے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوقات کے خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہیں، جسے چاہے ہدایت دیں، جسے چاہے ضلالت دیں، سب کچھ اللہ کی قدرت، علم اور حکمت سے ہو رہا ہے۔ وہ عادل ہے، اپنی شریعت میں اور انداز مقرر کرنے میں ظلم و بے انصافی نہیں کرتے۔ دنیا جہاں میں بادشاہت اللہ ہی کی ہے، مالک آسمان و زمین بے پرواہ، مطلق شہنشاہ، حقیقی عادل و خالق، حق و حق کار اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ دینے والے ہیں، نیکی پر نیک جزا اور بدی پر بری سزا وہی دیں گے۔ اللہ کے نزدیک بھلے لوگ وہ ہیں جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں اور کاموں سے، بڑے بڑے گناہوں اور بدکاریوں اور نالائقیوں سے الگ رہیں۔ ان سے بتقاضۂ بشریت اگر کبھی کوئی چھوٹا سا گناہ سرزد ہو بھی جائے تو پروردگار پردہ پوشی کرتے ہیں اور معاف فرما دیتے ہیں، جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم الآیہ، کہ اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پاک دامن رہے جن سے تمہیں روک دیا گیا ہے تو تمہاری برائیاں معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ چھوٹے گناہ، یہاں بھی فرمایا مگر چھوٹی چھوٹی لغزشیں اور انسانیت کی کمزوریاں معاف ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لمم کی تفسیر میرے خیال میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان کردہ اس حدیث سے زیادہ اچھی کوئی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ یقیناً پا کر ہی رہے گا، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا بولنا ہے، دل امنگ اور آرزو کرتا ہے، اب شرمگاہ خواہ اسے سچا کر دکھائے یا جھوٹا۔ یہ روایت بخاری مسلم وغیرہ کی ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آنکھوں کا زنا نظر کرنا ہے، اور ہوٹوں کا زنا بوسا لینا ہے، اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا، اور پیروں کا زنا چلنا ہے، اور شرمگاہ اسے سچا کر دیتی ہے یا جھوٹا کر دیتی ہے، یعنی اگر شرمگاہ کو نہ روک سکا اور بدکاری کر بیٹھا تو سب اعضاء کا زنا ثابت ہو گیا، اور اگر اپنے اس عضو کو روک لیا تو وہ سب لمم میں داخل ہے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ طبری ہی میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ لمم بوسا لینا، چھیڑنا، دیکھنا اور چھونا ہے، اور جب شرمگاہیں مل گئیں تو غسل واجب ہو گیا اور زناکاری کا گناہ ثابت ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس جملے کی تفسیر یہی مروی ہے، یعنی جو پہلے گزر گیا۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں گناہ سے آلودگی ہو پھر چھوڑ دے تو لمم میں داخل ہے۔ شاعر کہتا ہے ان تغفر اللہم تغفر جمع وای عبد لک ما الم، اے اللہ جبکہ آپ تو معاف فرماتے ہیں تو سب ہی کچھ معاف فرما دیجئے، ورنہ یوں آلودہ عصیان تو ہر انسان ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اہل جاہلیت اپنے طواف میں عموماً اس شعر کو پڑھا کرتے تھے۔ ابن جریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شعر کو پڑھنا بھی مروی ہے۔ سنن ترمذی میں بھی یہ مروی ہے، اور امام ترمذی اسے حسن صحیح غریب کہتے ہیں۔ بزار رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمیں اس کی اور سند معلوم نہیں، صرف اسی سند سے مرفوعاً مروی ہے۔ ابن ابی حاتم اور بغوی نے بھی اسے نقل کیا ہے، بغوی نے اسے سورہ تنزیل میں روایت کیا ہے، لیکن اس مرفوع کی صحت میں نظر ہے۔ حسن بصری رحمہ اللہ سے بھی یہی مروی ہونا بیان کیا گیا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مراد اس سے شرک کے علاوہ گناہ ہے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو حدوں کے درمیان حد زنا اور عذاب آخرت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر وہ چیز جو دو حدوں کے درمیان ہو، حد دنیا اور حد آخرت، نمازیں اس کا کفارہ بن جاتی ہیں اور وہ ہر واجب کر دینے والی سے کم ہے۔ حد دنیا تو وہ ہے جو کسی گناہ پر اللہ نے دنیاوی سزا مقرر کر دی ہے، اور حد آخرت وہ ہے کہ جس چیز پر اللہ نے جہنم واجب کر دی ہے اور اس کی سزا دنیا میں مقرر نہیں کی۔ آپ کے رب کی بخشش اے نبی بہت کشادہ ہے، ہر چیز کو اللہ نے گھیر لیا ہے اور تمام گناہوں پر اللہ کا احاطہ ہے، جیسے کہ اللہ کا فرمان ہے یا عبادی الذین اسرفوا الآیہ، کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر اسراف کیا ہے، زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں اور وہ بڑی بخشش والے اور بڑے رحم والے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وہ تمہیں دیکھنے والے اور تمہاری ہر حال کا علم رکھنے والے اور تمہارے ہر کلام کو سننے والے اور تمہارے تمام تر اعمال سے واقف ہے۔ جبکہ اللہ نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو زمین سے پیدا کیا اور ان کی پیٹ سے ان کی اولاد نکالی جو چوٹیوں کی طرح پھیل گئی، پھر ان کی تقسیم کر کے دو گروہ بنا دیے، ایک جنت کے لیے اور ایک جہنم کے لیے، اور جبکہ تم اپنی ماں کے پیٹ میں بچے تھے، اس کے مقرر کردہ فرشتے نے روزی، عمر، عمل، نیکی، بدی سب لکھ لی۔ بہت سے بچے پیٹ سے ہی گر جاتے ہیں، بہت سے دودھ پینے کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں، بہت سے دودھ چھٹنے کے بعد بلوغت سے پہلے ہی چل بستے ہیں، بہت سے عین جوانی میں دار دنیا خالی کر جاتے ہیں۔ اب جبکہ ہم ان منازل کو طے کر چکے اور بڑھاپے میں آ گئے، جس کے بعد کوئی منزل موت کے سوا نہیں، اب بھی اگر نہ سنبھلیں تو ہم سے بڑھ کر غافل کون ہے؟ خبردار تم اپنے نفس کا تزکیہ یعنی اس کی پاکیزگی نہ جتلاؤ، اپنے نیک اعمال کی تعریفیں کرنے نہ بیٹھ جاؤ، اپنے آپ کو سراہنے نہ لگو، جس کے دل میں رب کا ڈر ہے اسے رب ہی خوب جانتے ہیں، خود کو نیک نہ کہو۔ اور آیت میں ہے اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، اے نبی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو اپنے نفس کی پاکیزگی آپ خود بیان کرتے ہیں؟ وہ نہیں جانتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے جسے وہ چاہیں برتر، اعلیٰ اور پاک صاف کر دیں، کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ محمد ابن عمر ابن عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی لڑکی کا نام برہ رکھا تو مجھ سے زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام سے منع فرمایا ہے، خود میرا نام بھی برہ تھا، جس پر رسول اللہ نے فرمایا تم خود اپنی برتری اور پاکی آپ نہ بیان کرو، تم میں سے نیکی والوں کا علم پورے طور پر اللہ ہی کو ہے۔ لوگوں نے کہا پھر ہم اس کا کیا نام رکھیں؟ فرمایا زینب نام رکھو۔ یہ روایت مسلم کی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ کے سامنے کسی نے ایک شخص کی بہت تعریفیں بیان کی، رسول اللہ نے فرمایا افسوس تو نے اس کی گردن ماری۔ کئی مرتبہ یہی فرما کر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کی تعریف ہی کرنی ہو تو یوں کہو میرا گمان فلاں کی طرف ایسا ہے، حقیقی علم اللہ ہی کو ہے، پھر اپنی معلومات بیان کرو، خود کسی کی پاکیزگیاں بیان کرنے نہ بیٹھ جاؤ۔ سنن ابی داؤد اور مسلم میں ہے کہ ایک شخص نے عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے ان کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دیں، اس پر مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ اس کے منہ میں مٹی بھرنے لگے اور فرمایا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم تعریفیں کرنے والوں کے منہ میں مٹی بھر دیں۔ افرأیت الذی تولی واعطی قلیلا واکدی اعندہ علم الغیب فہو یری ام لم ینبأ بما فی صحف موسی وابراہیم الذی وفی الا تزر وازرۃ وزر اخرى وان لیس للانسان الا ما سعى وان سعیه سوف یری ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، اے نبی کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ موڑ لیا اور بہت کم دیا اور سخت دل ہو گیا؟ کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا، کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور یہ کہ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش عن قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بتلا دیا جائے گا۔ سامعین ابن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ دین سے منہ موڑنے والا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مذمت کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے منہ موڑ لیں، سچائی قبول نہ کریں، نہ نمازیں ادا کریں، بلکہ جھٹلائیں، اعراض کریں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت کم دیں، دل کو نصیحت قبول کرنے والا نہ بنائیں، کبھی کچھ کہنا مان لیا پھر رسیاں کاٹ کر الگ ہو گئے۔ عرب اقدا اس وقت کہتے ہیں مثلاً کچھ لوگ کنواں کھود رہے ہوں، درمیان میں کوئی سخت چٹان آ جائے اور وہ دست بردار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا اس کے پاس علم غیب ہے جس سے اس نے جان لیا کہ اگر میں اللہ کی راہ میں اپنا مال دوں گا تو خالی ہاتھ رہ جاؤں گا؟ یعنی دراصل یوں نہیں، بلکہ یہ صدقے سے، نیکی سے اور بھلائی سے، ازرو بخل اور کنجوشی کے اور تما و لالچ کے اور خود غرضی کے اور نامردی و بے دلی کے رک رہا ہے۔ خود قرآن میں ہے، اللہ فرماتے ہیں وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، کہ تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ دیں گے اور وہی بہترین رازق ہیں۔ وفا کے معنی ایک تو یہ کیے گئے ہیں کہ انہیں حکم کیا گیا تھا، وہ سب انہوں نے پہنچا دیا، فائدہ۔ دوسرے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں کہ جو حکم ملا اسے بجا لائے۔ ٹھیک یہ ہے کہ یہ دونوں ہی معنی درست ہیں، جیسے اور آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ الْآيَةَ، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو جب کبھی جس کسی آزمائش کے ساتھ ان کے رب اللہ تعالیٰ نے آزمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی کے ساتھ اس میں نمبر لیے، یعنی ہر حکم کو بجا لائے، ہر منع سے رکے رہے، رب کی رسالت پوری طرح پہنچا دی، بس اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنا کر دوسروں کو ان کا تابع دار بنا دیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی کی کہ ملت ابراہیم حنیف کی پیروی کیجئے جو مشرک نہ تھے۔ سورۃ ترمذی میں ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، تو اول دن میں میرے لیے 4 رکعت نماز ادا کر لے، میں آخری دن تک تیری کفایت کروں گا۔ پھر بیان ہو رہا ہے کہ صحف ابراہیم و موسیٰ میں کیا تھا، ان میں یہ تھا کہ جس کسی نے اپنی جان پر ظلم کیا، مثلاً شرک و کفر کیا یا گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ کیا، تو اس کا وبال خود اس پر ہے، اس کا یہ بوجھ کوئی اور نہ اٹھائے گا۔ جسے قرآن کریم میں ہے، اللہ نے فرمایا وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ الْآیَة، یعنی اگر کوئی بوجھل اپنے بوجھ کی طرف کسی کو بلائے گا تو اس میں سے کچھ نہ اٹھایا جائے گا اگرچہ وہ قرابت دار ہو۔ ان صحیفوں میں یہ بھی تھا کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جو اس نے حاصل کیا، یعنی جس طرح اس پر دوسرے کا بوجھ نہیں لادا جائے گا، دوسروں کی بدعمالیوں میں یہ بھی نہیں پکڑا جائے گا، اور اسی طرح دوسرے کی نیکی بھی اسے کچھ فائدہ نہ دے گی۔ کوئی کسی کا بوجھ بروز قیامت نہ اٹھائے گا، اور مسئلے ایصال ثواب۔ امام شافعی رحمہ اللہ اور ان کے متبعین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب مردوں کو پہنچایا جائے تو نہیں پہنچتا، اس لیے کہ نہ تو یہ ان کا عمل ہے نہ کسب۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کا جواز بیان کیا، نہ اپنی امت کو اس پر رغبت دلائی، نہ انہیں اس پر آمادہ کیا، نہ تو کسی صریح فرمان کے ذریعے سے، نہ کسی اشارے کنائے سے۔ ٹھیک اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بھی کسی ایک سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے قرآن پڑھ کر اس کے ثواب کا ہدیہ میت کے لیے بھیجا ہو۔ اگر یہ نیکی ہوتی اور مطابق شرع عمل ہوتا تو ہم سے بہت زیادہ سبقت نیکیوں کی طرف کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔ ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نیکیوں کے کام قرآن و حدیث کے صاف فرمان سے ہی ثابت ہوتے ہیں، کسی قسم کی رائے قیاس کا ان میں کوئی دخل نہیں۔ ہاں، دعا اور صدقے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے، اس پر اجماع ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے ثابت ہے، جو صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے مرنے پر اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، یا وہ صدقہ جو اس کے انتقال کے بعد بھی جاری رہے، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جاتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ 3 چیزیں بھی خود میت کی سعی، اس کی کوشش اور اسی کا عمل ہے، یعنی کسی اور کے عمل کا اجر اسے نہیں پہنچ رہا۔ سنن ابی داود میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر انسان کا کھانا وہ ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں حاصل کیا ہو، اس کی اپنی کمائی ہو، اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی اور اسی کی حاصل کردہ چیز ہے۔ پس ثابت ہوا نیک اولاد جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے وہ دراصل اسی کا عمل ہے۔ اسی طرح صدقہ جاریہ مثلاً وقف وغیرہ، کہ وہ بھی اس کے عمل کا اثر ہے اور اسی کا کیا ہوا وقف ہے۔ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ الْآیَة، یعنی ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں جو آگے بھیج چکے اور جو نشان ان کے پیچھے رہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے نشانات نیک کا ثواب انہیں پہنچتا رہتا ہے۔ رہا وہ علم جسے اس نے لوگوں کو پھیلایا اور اس کے انتقال کے بعد بھی لوگ اس پر عامل اور کاربند رہے، وہ بھی دراصل اسی کی سعی اور اسی کا عمل ہے جو اس کے بعد باقی رہا اور اسے ثواب پہنچتا رہا۔ چنانچہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ہدایت کی طرف بلائے اور جتنے لوگ اس کی تابے داری کریں ان سب کے اجر کے مثل اسے اجر ملتا ہے، درا حالانکہ ان کے اجر گھٹتے نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اس کی کوشش قیامت کے دن جانچی جائے گی، اس دن اس کا عمل دیکھا جائے گا، جیسے اللہ نے فرمایا وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَعْمَالَكُمْ، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم عمل کیے جاؤ، اللہ تمہارے اعمال دیکھیں گے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان والے اور ان قریب تم چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال سے خبردار کریں گے، یعنی ہر نیکی کی جزا اور ہر بدی کی سزا دیں گے۔ یہاں بھی فرمایا پھر اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى۔ اور یہ کہ اے نبی آپ کے رب کی طرف پہنچانا ہے، اور یہ کہ وہی اللہ تو ہے جو ہساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، اور یہ کہ وہی مارتے ہیں اور جلاتے ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی نے جوڑا یعنی نر و مادہ پیدا کیا ہے نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی کے ذمے ہیں دوبارہ پیدا کرنا، اور یہ کہ اللہ ہی تونگر بناتے ہیں اور سرمایہ دیتے ہیں، اور یہ کہ وہی اللہ شعرا نامی ستارے کے رب ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی نے اگلے عادیوں کو ہلاک کیا ہے اور ثمود کو بھی جن میں سے ایک کو بھی باقی نہ رکھا، اور اس سے پہلے قوم نوح کو یقیناً وہ لوگ بڑے ظالم اور سرکش تھے، اور متفقہ شہر اللہ ہی نے الٹ دیا پھر اس پر چھا گیا جو چھایا۔ پس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت میں جھگڑے گا؟ سامعین ابھی آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ کے پاس سب کو جانا ہے، فرمان ہے کہ بازگشت آخر اللہ کی طرف ہے، قیامت کے دن سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ شیطان کسی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اسے کس نے پیدا کیا اور اسے کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا، اور جب تم میں سے کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور اس خیال کو دل سے دور کر دے، زندگی اور موت کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بندوں میں ہنسنے رونے کا مادہ اور ان کے اسباب بھی اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں جو بالکل مختلف ہیں، وہی اللہ موت و حیات کے خالق ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات الآیہ، اللہ ہی نے موت و زندگی کو پیدا کیا، اللہ ہی نے نطفے سے ہر جاندار کو جوڑا جوڑا بنایا، جیسے اور جگہ اللہ کا فرمان ہے ایحسب الانسان ان یترک سدا الآیات، کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا، کیا وہ منی کا قطرہ نہ تھا جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر کیا وہ بستہ خون نہ تھا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست کیا اور اس سے جوڑے یعنی نر و مادہ بنائے، کیا ایسی قدرتوں والے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہوں گے کہ مردوں کو زندہ کر دیں؟ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اسی پر دوبارہ زندہ کرنا ہے، یعنی جیسے اللہ نے شروعات میں پیدا کیا ہے اسی طرح مار ڈالنے کے بعد دوبارہ کی پیدائش بھی اللہ کے ذمے ہے، اور یہ اللہ پر بالکل آسان ہے۔ اللہ ہی نے اپنے بندوں کو غنی بنا دیا ہے اور مال ان کے قبضے میں دے دیا ہے، جو ان کے پاس ہی بطور پونجی کے رہتا ہے۔ اکثر مفسرین کا کلام کا خلاصہ اس مقام پر یہی ہے، گو بعض سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال دیے، غلام دیے، اللہ نے دیا اور خوش ہوا، اسے غنی کر کے اور مخلوق کو اس کا دست نگر بنا دیا، جسے چاہا غنی کیا، جسے چاہا فقیر رکھا۔ لیکن یہ پچھلے دونوں قول لفظ سے کچھ زیادہ مطابقت نہیں رکھتے۔ شعرا اس روشن ستارے کا نام ہے جسے مرزم الجوزہ بھی کہتے ہیں، بعض عرب اس کی پرستش کرتے تھے۔ عاد اولا یعنی قوم ہود کو، جسے عاد بن ارم بن سام بن نوح کہا جاتا ہے، اسی نے ان کی طغیان کی بنا پر تباہ کر دیا، جیسے اللہ کا فرمان ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد الآیہ، یعنی اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا، یعنی کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا، یعنی ارم کے ساتھ، جو بڑے قد آور تھے جن کا مثل شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ یہ قوم بڑی قوی اور بڑی زور آور تھی، ساتھ ہی اللہ کی بڑی نافرمان اور رسول سے بڑی سرتاب تھی۔ ان پر ہوا کا عذاب آیا جو 7 راتیں اور 8 دن برابر رہا۔ اسی طرح سمودیوں کو بھی اللہ نے ہلاک کر دیا، جس میں سے ایک بھی باقی نہ بچا، اور ان سے پہلے قوم نوح تباہ ہو چکی ہے، جو بڑے ناانصاف اور شریر تھے، اور لوط علیہ السلام کی بستیاں جنہیں رب قہار نے زیر و زبر کر دیا اور آسمانی پتھروں سے سب بدکاروں کو ہلاک کر دیا، انہیں ایک چیز نے ڈھانپ لیا، یعنی پتھروں نے، جن کا مینا ان پر برسا اور برے حالوں تباہ ہوئے۔ ان بستیوں میں 400,000 آدمی آباد تھے، آبادی کی کل زمین آگ اور گندھک اور تیل بن کر ان پر بھڑک اٹھی۔ قتادہ رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، پھر تو اے انسان اپنے رب کی کس کس نعمت میں جھگڑے گا۔ بعض کہتے ہیں کہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن خطاب کو عام رکھنا بہت زیادہ بہتر اور مناسب ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی عام رکھنے کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا۔ یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے، قیامت نزدیک آ گئی، اللہ کے سوا اس کا کھول دکھانے والا اور کوئی نہیں، بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو؟ روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو، اب اللہ کے سامنے سجدے کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نذیر بن کر آئے، یہ خوف ڈر سے آگاہ کرنے والے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ کی رسالت بھی ایسے ہی ہے جیسے رسول اللہ کے پہلے کے رسولوں کی رسالت تھی، جیسے اور آیت میں ہے اللہ نے فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے میں کوئی نیا رسول تو ہوں نہیں، رسالت مجھ سے شروع نہیں ہوئی، بلکہ دنیا میں مجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول اللہ تعالیٰ کے آ چکے ہیں، قریب آنے والے کا وقت آ لگا، یعنی قیامت قریب آ گئی، نہ تو اسے کوئی دفع کر سکے، نہ اس کے آنے کے صحیح وقت معین کا کسی کو علم ہے۔ نذیر عربی میں اسے کہتے ہیں، مثلا ایک جماعت ہے جس میں سے ایک شخص نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھی اور اپنی قوم کو اس سے آگاہ کرتا ہے، یعنی ڈر اور خوف کی خبر سنانے والا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ہوا الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں سخت عذابوں سے مطلع کرنے والا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے آپ نے فرمایا میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی جس طرح کوئی شخص کسی برائی کو دیکھ لے کہ وہ قوم کے قریب پہنچ چکی ہے اور پھر جس حالت میں ہو اسی میں دوڑا بھاگا آ جائے اور قوم کو دفعتاً متنبع کر دے کہ دیکھو وہ بلا آ رہی ہے، فوراً تدارک کر لو۔ اسی طرح قیامت کے ہولناک عذاب بھی لوگوں کی غفلت کی حالت میں ان سے بالکل قریب ہو گئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عذابوں سے ہوشیار کر رہے ہیں، جیسے اس کے بعد کی صورت میں ہے اقتربت الساعۃ، یعنی قیامت قریب آ چکی۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے لوگوں گناہوں کو چھوٹا اور حقیر جاننے سے بچو، سنو چھوٹے چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک قافلہ کسی جگہ اترا، سب ادھر ادھر چلے گئے اور لکڑیاں سمیٹ کر تھوڑی تھوڑی لے آئے تو گو ہر ایک کے پاس لکڑیاں کم کم ہیں، لیکن جب وہ سب جمع کر لی جائیں تو ایک امبار لگ جاتا ہے جس سے دیگیں کی دیگیں پک جائیں۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو کر ڈھیر لگ جاتا ہے اور اچانک اس گنہگار کو پکڑ لیا جاتا ہے اور یہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں ہے، میری اور قیامت کی مثال ایسی ہے، پھر آپ نے اپنی شہادت کی اور درمیان کی انگلی اٹھا کر ان کا فاصلہ دکھایا۔ میری اور قیامت کی مثال دو گھوڑوں کی سی ہے، میری اور آخرت کے دن کی مثال ٹھیک اس طرح ہے جس طرح ایک قوم نے کسی شخص کو تلائے پر بھیجا، اس نے دشمن کے لشکر کو بالکل نزدیک کی کمین گاہ میں چھاپا مارنے کے لیے تیار دیکھا، یہاں تک کہ اسے ڈر لگا کہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی کہیں یہ نہ پہنچ جائیں، تو وہ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہیں کپڑا ہلا ہلا کر انہیں اشارے سے بتلا دیا کہ خبردار ہو جاؤ، دشمن سر پر موجود ہے، بس میں ایسا ہی ڈرانے والا ہوں۔ اس حدیث کی شہادت میں اور بھی بہت سی حسن اور صحیح درجے کی حدیثیں موجود ہیں۔ قرآن سے منہ نہ پھیرو، پھر مشرکین کے اس فعل پر انکار فرمایا کہ وہ قرآن سنتے ہیں مگر اعراض کرتے ہیں اور بے پرواہی برتتے ہیں، بلکہ اس کی رحمت سے تعجب کے ساتھ انکار کر بیٹھتے ہیں اور اس سے مذاق اور ہنسی کرنے لگتے ہیں۔ چاہیے یہ تھا کہ مثل ایمانداروں کے اسے سن کر روتے، عبرت حاصل کرتے، جیسے مؤمنوں کی حالت بیان فرمائی کہ وہ اللہ کا کلام سن کر روتے دھوتے سجدے میں گر پڑتے ہیں اور خشوع و خضوع میں بڑھ جاتے ہیں۔ ابن جریر کی طبری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سمد گانے کو کہتے ہیں، یہ یمنی لغت ہے۔ آپ سے سامیدون کے معنی اعراض کرنے والے اور تکبر کرنے والے بھی مروی ہیں۔ علی رضی اللہ عنہ اور حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، غفلت کرنے والے۔ پھر اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ توحید و اخلاص کے پابند رہو، خضوع خلوص اور توحید کے ماننے والے بن جاؤ۔ صحیح بخاری میں ہے، رسول اللہ نے آپ کے ساتھی مسلمانوں نے اور مشرکوں نے اور جن و انس نے سورہ نجم کے سجدے کے موقع پر سجدہ کیا۔ مسند احمد میں ہے کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ والنجم پڑھی، بس آپ نے سجدہ کیا اور ان لوگوں نے بھی جو آپ کے پاس تھے۔ راوی حدیث مطلب ابن ابی وداعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنا سر اٹھایا اور سجدہ نہ کیا، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اسلام کے بعد جس کسی کی زبانی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سنتے سجدہ کرتے۔ یہ حدیث سنن نسائی میں بھی ہے۔